akotsak desekretia barru. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko non zue, sinema zitzegiten hasten maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehet. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Magic moments when two hearts are... 40 urte bete dituzten bi lagun dira, orain aurkeztuko dizuegun antzerki obrako protagonistak eta bizitakoaren nostalgiak eta aurrera begirako zalantzak azaleratzen dituzte umorez. Adarretatik zintzilik titulu esanguratsuarekin ba bi aktorek eta lana laizter ikusi ahal izango dugu ziburun Atalaia ostatu jatetxean eskainiko baitute euskal komedia nostalgikoa kutsua duen obra, ezta? Atxaldeko bostetan ematen digute itzordu eta setasunak bildu nahi genituenez Galder Perez deitu dugu eta telefonaren bestaldean dugu. Kaixo egunon. Aupa, kaixo egunon. Zu zara, aktoretariko bat, eta zehaztuko dugu kazetari eta irrati esataria ere bazarela, Ane Zabalarekin, Ane Zabala bezala, eta biok Giltxikaro konpainarekin antzerki munduan sartuta zaudete? Bai, afizio eta ofizio, bueno, eta beste gauzare konpartitzen ditugu, bai, antzerkia eta irratia, da, Giltxikaron, pues, urte pila dira, porque zina laro gehita mairuan edo, así que, bai, eta elkarrekin, ez da, gure penak eta gure komedia kontatzen ibiltzen gara herri-zerri, bai? Eta bengoan ziburun. Azpimarratzekoa da, biak txikitatik elkar ezagutzen duzuela, kontatu diguzu, ez? Biak, ba, ibilbide bertsua eman duzuela eta antzerkiaren pasioak bultzatuta sortu duzuela konpainia, orain dela urte asko. Nola eman dituzu urte guzti hauek, diot, zeren grinak bultzatuta segitzen duzu antzerki munduan? Wow, ba gauza asko, ez da, batetik, bueno, divertitzen garelako, bueno, ba hori, bueno, nik uste, divertituko zagina edo, ba, zintzurik izango zlukela, ez da. Eta gero bestetik ere, hainbeste gauza kontatzeko moduare badelako, ez da. Ba, gure eguneroko tasunean edo, ba, gure lanetan, gure irratiaetan edo, ba, kontatu ezin diren gauza asko, antzerki bidez eta kontatzen ditugulako. Eta nik uste, esango nuke horregatik, ez? Ba, bueno, antzerkia maite dugulako eta gauza kontatzeko eta ikusleekin ere, ez? Hartu emana izateko oso modu polita delako, ez? Eta ari gara eta jarraitzeko asmoa dut badugu ere, pues bueno, lan berria eta prestatzen ari gara eta, osea que bai, eta udenare pizka kontatzen dugu, nolabait ere agarretatik zintzilik antzez lan honetan, bai. Esan duzu lan berria prestatzen ari zaretela, izan ere, ba, adarretatik zintzilik izeneko antzerki obra hau orain dela urte zenbait zu, ez estreinatu baitzen dute, zenbat urte pasa dira? Bai, ba, pasatu dira bi urte, 40 urte bete genitzunean estrenatu genuen, eta orain 42 ditugu biok, zike, bai, bi urte pasatu dira, eta justa, ba, ziburukoa, ia azken aurrekoa izango da, inbarreko dugu ziburun, Zaldibarren, Bizkaian, eta Ulestin, egingo diogu agurra, zike, ikusteko azken aukeretakoa izango da honako hau, bai. Esan dugu euskal komedia nostalgiko bat, dakarki guzuela lan honetan, 40 urte betetzeak dakarren krisialdiaz mintzatzen zarete lanuntan, esan duzu autobiografikoa ere badela, ezta? Bai, duda barik. Batetik, kontatzen dugu, bueno, por supuesto, diozu ere euskal komedia nostalgikoa, o azpititulu hori edo jarri diogu zeratik, ba, bazken lau hamarkada hauetan edo, jaso izan dugu, ba, kultur transmisioa edo nolabait ez hortze biltzen dugulako, ez da? Bai aldizkarietan, telebizan, kantutegian, ikastolak, eta hori guztia, ez? Azkenean, bueno, belaunaldi batzuk biltzen gaituzte, osagai pilo bat dagoelako rantzez lanian. Gero bezetik ere, hor kontatzen duguna da, gure frustrazioak edo, ez? Ba, nola... esan ziguten adina izango genuen erako edo gauzak modu batean izango zirala, oso idealak, oso ederrak, oso justoak, en fin, gure herria ere, Euskal Herria ere diferente izango zela, eta bueno, edo gauzak ez dira lortu, edo ez dute bere bidea jarraitu, edo ziria sartu digute, ezta? Eta ba guzti hori biltzen dugu nola baita, ez? Bueno, oso serio mateu, baina, bueno, komedia kutsuarekin hori guztia. Publikoarekin konplizitate hori bilatzen duzue? Bai, publikoarekin etengabe jolazian ari gara, ezta? Azkenan, bueno, publikoak ere bere bizipinak dituelako, asko, konpartitzen ditugu, ba, belaunaldien arabera, ezta? Eta beste asko ere, bueno, konpartitzen ez da ditugu, bakoitzak bereak ditu, ez? Azkenan komedia honetan egiten duguna da, laugarren pareta purtu, eta hartu emana bertan da, ez? Ba, kasu honetan, ziburu nehingo duguna da, bueno, gure kohete espaziala martan jarri nahi dugu, mundutik ies egiteko, eta, bueno, pues, arazo bat, bueno, gehiagik kontatu gabe do, ba ez da posible izango, eta arduan bat ziburun geratu beharko dugu atzalde pasa, ez, nola baita, ez, ikuslekin, eta arduan horra zikorri da, ba gure komediak eta. Zuen obraren formatuari dagokionez, sketch modukoak direla esango zenuke, bata bestaren atzetik? Bueno, bez, burekan zauan sketchak edo ez lirateke izango. Gubiak azkenean mantentzen diren pertsonaiak izan badirelako, ezta? Eta ari etengabe bat dago hor kasu honetan, ezta? Gure antzeslanian, ez? Batetik bestera oso erraz jaus egiten badugu ere eta badago atzera begira egindako eszenaren bat edo beste, baina bueno, esketxan ikuste beste registro batean sartuko litzatekeela, ezta? Eta ziburuko atalaia ostatu jatetxean ariko zarete, holako lekuak ere aproposak dira? Bai, dudarik gabe. Bai, bueno, obra hauein izan dugu bai antzokietan, okulturetzetan, espetxetan edo tabernetan edo, ez? Atalaia bera modukoa eta, ezta? Eta orduan guri formatu hori asko gustatzen zaigu, entzulekin hartu eman hori eta pila bat errazten duelako, ez? Azkenean jentia, antze, ostatu batean eta balasai asko dago bere kafetxo hartzen edo bere garagardo hartzen o dana dalakua, ez da? Eta orduan hor balago, erlaxatuta dago, ez, ikuslea, eta orduan errazagoa da hartu eman hori edukitzea, ez? Azkenean, informalidade puntu bat ere egon badagoelako, eta hori gustatzen zaigu, ez da? Pizkat, bueno, momentu alaia izatea, ez? Behintzat, ba, konpartituko dugun hori. Erran diguzu ere, bi urte eman dituzuela antzerki obra honekin, azkenekotan zaudete, azken emanaldiak eskainiko dituzuela ere esan diguzu. Ibilbidea izan duen antzerki lana izan da? Astapenetik onat, berdin mantendu den lana izan da? Bueno, aldaketa txiki batzuk izan ditu, baina gutxi gora bera nik izango nuke, bai, bere horretan hasieran planteatutako guztia edo egin dugula. Hori bai, sormen prozesuan, aldaketa asko egon zidan, ez da? Azkenean, hain gure autoparodia bada, ez? Gure buruaz barre egiten dugu, ez? Ba, gure bizitzako pasarte asko kontatzen ditugu, ez da? Orduan, hori guztia enkajatzia, ordenatzea, eta asko kostatu ditzagun. Baina gero nik uste bere horretan bai mantendu dela, baina erlajatu inda ere, ez da? Eman aldi nahiko txuen ditugu, nik ez dakit 50 bat edo egin izan ditugu. Orduan, bueno, pues azkenean, eszena bakoitzari edo ere puntutxo hartzen zaio, eta horren gainean nola baitere improvisatzeko aukera ere badugu, ez? Ba, lekuaren arabera eta, ba, segun eta zen nolako ikusleak ditugun eta, orduan, emanaldi bakoitza zentzu horretan bai dela ezberdina, ez asko jolasten dugulako ikuslekin. Baina obra bera, nahiko errespetatu dugu, bai. Azken emanaldiak beraz izango ditugu, zer nolako harrak jaso dituzu publikoaren aldetik, orain arte? Ba, oso posi daude, oso posi daude. Bai, harrera oso ona izan da, ez gainera, hoxe lehen aipatzen nuen, are, ez, batzutan ere, kezkatzen gaitu, bat segun eta ze adineko, ez, jentea edo egongo dan, ez, gure bizipenak ezagutuko dituzten, edo ez, eta kontratu gara berdin dela, ezagutzen dituztenak, atzera begirakoa edo egiten dutelako, eta ezagutzen ez dituztenak ere, bueno, ezagutuko dituztelako, ez, eta gero jendeak oso ondo pasatzen du, badauka puntu gozo bat ere, ez badagor melankolia puntu oso, oso potente bat ere, ez? Eta azkenean hori guztia, bueno, transmitidu egiten da eta, eta konpartitzen da, ez? Orduan, harrerakin, ba, ba benetan posi gaude, ez? Gainera guretzako hau, pixka, komatxo artean edo, pues bilustea edo izan da, ez? Ba, kontatzea ditugun gauzen gatik edo, ez? Eta azkenean alako harrera bero aukitzea edo, ba, ba guretzak, ba, ba zoragarria izan da, ez? Bueno, izaten ari da. Ba, osongi, hola, segi dezala, ziburuko atalaia ostatu jatetxean, beraz, izango zarete igande honetan atxaldeko bostetan, Ane Zabala eta zu, zeu, Galder Perez, esan duzu antzerki obra berri batekin zabiltzatela, baduzu zer esanik? Ba, bai, beira, esango izut, bide berri bat ireki dugu, adarretatik zintzilik honekin, gure herriari begiratu diogulako asko, ez da, Euskal Herriari. Eta, bueno, horrela jarraitu nahi dugu, eta, bueno, aurreratuko dizut izen burua, beira. Eta ilusia handia egiten dizuzo, zuei kontatzia, ez da? Ba, iparraldera begira jarriko garelako hegoaldetik, hor badagolako ere, puf, tragedia eta komedia handia, ez? Eta, bueno, izen burua badugu, martxan ari gara ere, oharrak hartzen eta agur siberua izena izango du, antes lan berriak, ez? Eta, bueno, ba, horre euskaldunon medego aldekon patetismo batzuk kontatuko ditugu, bai, mira. Ba, ikustekoa izango da, orain prestatzen ari zarete, pentsu dut, ba, epe ertainerako begirako lan bat izango dela? Noizko? Bai, agurtzi, bai, urte bukaerarako prestukitzen nahi dugu udazkenerako, bai. Uh-huh. Orain udaberrian, honi agur esan, eta agur siberua martan jarri udazkenean, bai. Ba, osongi, Galder, esker mila, gure dei hartzeagatik, ziburuko itzordua aipatuko dugu beste behin ere, igande honetan izango baitugu azken aukeretariko bat, zuen azken antzerki obraren ikusteko, eta ez dakit, zerbait egitu nahiko zenuken? Bueno, ba, ba lagun guztiak, zentzule guztiak, gonbidatuko nituzke, hoize, igandean bostetan, atalaiara, etortzea benetan, ordu goxo eta divertigarria pasatuko dutelako, ez? Gurekin barregin, ogutaz barregin, baina nik uste ere aukera dagola, ez? Ba, ba gu euskaldun guztion gainean ere barregitea, ez? Hori sanua da, eta behar dugu, eta oso terapeutikoa ere, bada, bai. Hori, seguru. Ba, eskerrik asko. Ba, izuei, mila esker. Kultur alea. Zuri beltzean kantua gure ezagutzaren historioa kontatzen du pixkat, ikusten den desberdintasuna gubien artean aipatzen du gure lajuko kolorea. Zuri, zuria eta beltza, beraz. Ba, Paulin eta Juliet entzun ditugu, gaur Donostian izanen baitira, arratseko zazpiretan hain zuzen ere, Koldo Mitxelena kultur gunean. Izan ere, gaur hasi eta ondoko astetan, ostegunez, iparraldea bertan izeneko zikloaren 17. edizioa ospatuko da urten. Donostiako Koldo Mitxelena kultur gunean hainbat itzordu proposatuko dituzte, eta ala, ba, Euskal Kultur erakundeak ba, proposatu ekitalien artean aurten, Paulin eta Juliet, Bidaia, taldearen kontzertua, Frank Dolotozka azetariak zuzendu den estitxu dokumentalaren edapena edo eta pianoa eta euskal literatura uztartzen dituen arian izeneko ikusgarria ere ikusteko aukera izaten da Donostiako Koldo Mitxelena kultur gunean. Iparraldean bertan zikloaren 17. ediziontaz mintzatu zaigu Euskal Kultur erakundeko zuzendari den Pantxoa Etxegoa. Entzun dezagun. Bai, orden egan behar da, 17. edizioa da, beraz, ahazoi duzu erraitia ez dela gaurkoa, eta, baina, bon, beti garantzitsua dena olako gauzek irautea eta berezeki urte guziz agaberitzia. Eta hori hasikin duen Eskual Kultur Erakundearen eta Koldo Mitxelena Gipuzkoako Diputazioaren artean, zeren helburu nahiko simplea da, da hemengo artistak ezagutaraztia, hemengo Eskual Kultura ezagutaraztia, ordean entxeratzen gira urte guziz, edo mintzaldi, edo kontzertu, edo antzerki, bon, pixka bat, denetarik egiten dugu, arte bisualak ere batzutan proposatzen ditugu, eta horiek urte guziz, iparaldea bertan ziklo hori egiten da martxoan, lau ostegunez, eta emeki hor, oartzen gira aspaldidanik, orain badugula publiko bat, zinez fideltasunez heldu dena ekitaldi hortarat, eta nonbait, helburua biziki sinplea da elkar hobeki ezagutzea, gure muga psikologiko horiek haustea, eta ez da horakorik, ene ustez ekintza horien bitartez, dira horako bideak urratzen ahal, eta hori da gure hori izan da astapenetik gure helburua. Ba, erran bezala, gaur hasi eta ondoko ostegunetan martxoan zehar iparraldea bertan zikloa burutuko da Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean, eta gaur jarratxeko zazpiretan Pauline eta Juliet izanen dira bertan beraien azken diskaren aurkezten. Batean ezagutu ginen nun zuri eta beltzak gurutzatzen diren zango beltzak Kintxasan xuriak Berlinen ez ote dugu denek bide batekinen zuri beltzean dugu musika bizitzen Zean gure bizia baintzen Zuri beltzean dugu musika bizitzen Zuri beltzean gure mezua kantatzen Musika bizitzen Bizia baintzen Musika bizitzen, zuri bertzean gure, mezua kantatzen. Kultur alea. Kaixo, Gulier taldea gera, eta ostiral honetan, arratsaleko lauretan, kantuz-kantu saioan izango gara gure diska aurkezten. Basoan izkutaturik norke izatzen du. jasotzen du odol espada ere bere gotorlekua animalia orok erasotzen du bortxatu duen ura galdetzeko nor da piztia nor da piztia nor da piztia nor da piztia nor da piztia nor da piztia nor da piztia. Balier taldearen azken laneko pieza bat entzun dugu eta gogon hartu beraz bihar duzuela itzordu talde honekin atxaldeko lauetatik goiti Euskal Irratietan eta nire aldetik ba besterik ez bihar arte esaten dizuet eta bien bitartean ongi izan, aio. Periodoetan dakartzen bezala dakarz bihotzak taupa uazkena eltzeko beldurrari buruz itzegin izon labarreretan gotza Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ezta. Bos, sei, zazpi, zortzi, behatzi, amak.